أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bu akşam sizlere inşallah yapmayı düşündüğüm ders başlığı El farku beyne taklidi vel ittiba, yani taklit ile tabi olma arasındaki fark. Bugün inşallah sizlere bu konu ile alakalı gücümüz yettiğince bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Dersime başlamadan önce Allahu Azze ve Celle'den her zamanki olduğu gibi mevzuyu güzel izah edebilme açısından Rabbimden kudret ve kuvvet niyaz ediyorum. Ve sizin için de hasreten konuyu güzel anlayabilme açınızdan Allahu Azze ve Celle'den yine sizin için de güzel bir anlayış niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, hepinizin de şahit olduğu gibi İtikadi ve ameli birçok kargaşanın yaşandığı İslam aleminde Müslümanlar bir kuru yaprak misali esen rüzgara göre istikamet tutturmakta, bir zamanlar vazgeçilmez gördüğü değerleri bir müddet sonra rahatlıkla ayaklar altına alabilmektedirler. Bu cüretkar hareketleri ile binlerce, hatta on binlerce inanan, bu kum fırtınasını andıran fikri akımların şiddetinden gözlerini kapamış, bir o yana bir bu yana koşturup durmakta ve bu arada da tabii ki birbirlerini eziyip geçmektedirler. Değerli kardeşlerim, elbette ki bu şekildeki bir çarpıklığın, bu şekildeki bir arızanın içerisinde bulunmanın birçok sebepleri vardır. Bu hale boşuna gelinmemiştir. İşte bunlardan bir tanesi de ve çok önemlisi de körü körüne hareket etme arızasıdır. Körü körüne basiretsizce hareket etme arızasıdır. Halbuki Allahu Azze ve Celle'nin emrettiği, istediği ve sevdiği şuurlu ve basiretli hareket etmektir. Allah bunu istiyor. Allahu Azze ve Celle bunu sever. Bu iki yol gece ve gündüz gibi birbirlerinden çok farklıdır. Yani delillere dayalı olarak inanç ve amel sergileme, bununla körü körüne hareket etme elbette ki birbirinden çok açık ve net bir şekilde ayrı yollardır. Yani gece ve gündüz gibi birbirlerinden açık oldukları çok farklıdır. Yani birisi Allah'u Azze ve Celle'nin emrettiği ve sevdiği delillere dayalı olarak hareket etme, ikincisi ise şeytanın sevdiği ve hoşuna gittiği yol olan körü körüne hareket etmektir. Bu iki yol birbirinden çok farklıdır değerli kardeşler. Biz bu sohbetimizde inşallah bu iki yolun, yani taklit ile ittibanın ne demek olduğunu izah edip ve bu iki yoldan birisi olan şuurlu ve basiretli bir hareketin nasıl gerçekleştirileceğini anlatmaya çalışacağız. Konuyu herkesin anlayabileceği, daha doğrusu mevzuyu her kesimin rahatlıkla kavrayabileceği açısından, anlamaları açısından onu bölümler halinde ele alıp başlık zikredip altını doldurup tekrar başka bir başlığa geçeceğiz inşallah. Her şeyden önce mevzumuza başlık olan bu iki kelimenin ne manaya geldiğini öğrenme mecburiyetindeyiz. Yani taklit ne manaya gelir? İttiba derken bunu nasıl anlamamız gerekir? Her şeyden önce birinci bapta bunu işleyeceğiz. Bunun tarifini yapacağız. Taklit değerli kardeşlerim, hepinizin anlayabileceği bir tarzda bir ifade, bir kişinin sözüne sahibinin o konuda hiçbir delili olmadığı halde başvurmak ve ona uymak demektir. Yani taklitin manası budur. Bir kişi, bir kimse, bir yol, bir metot, bir menheç, neyse artık, ona körü körüne başvurmanın, tabi olmanın adıdır. Taklit budur. İttiba ise söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun. Dikkat edin buraya. Söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun, delille sabit olan, bürhan ile sabit olan bir şeye uymaktır. Bir şeye tabi olmaktır. Yani yapanı kim olursa olsun, söyleyeni kim olursa olsun, değil mi ki yaptığı, söylediği o söze, o amele bir delil gösteriyor. Velev ki bir çocuk dahi olsa ne yapılır? Buna tabi olunur. Bu alınır. Bunun adı da ittibadır değerli kardeşlerim. Taklit edene mukallit, tabi olana da müttebi ismi verilir. Mukallit taklit edene, tabi olana da müttebi denilir. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bu iki icraat arasında büyük bir fark vardır değerli kardeşlerim. Mukallit yani taklit edici bir konuda Allah ve Resulünün hükmünü araştırıp sormaz. Tabi olduğu kimse onun içtihadını arar sorar. Tabi olduğu hangi mezhepse, hangi meşrep ise o meşrebin görüşünü, içtihadını arar sorar. Taklitçi böyledir. Tabi burada antiparantez, yani elbette ki bu insan ben ayet ve hadisi kabul edemem, ben ayet ve hadis kabul etmiyorum şeklindeki bir mantıkla değil, hepimizin de şahit olduğu gibi ki tebliğlerimizde bunlar burada güya şöyle yapmak istiyorlar. Yani biz Kur'an'ı ve sünneti nereden anlayacağız ki? Yani biz Kur'an'ı ve sünneti anlayamayız. Dolayısıyla biz kimin yanına gidip geliyoruz? İşte Hasan Efendi'nin. Biz onu dinleriz, onun içtihadına uyarız. Kimin yanına gidiyoruz? İşte Molla Kasım'ın. Biz onun fetvalarına uyarız. Arkadaş, biz Kur'an'dan, sünnetten anlamayız. Veya hangi mezhebe müntesip, o mezhebin görüşlerini, içtihatlarını arar sorar. Herhangi bir delil, herhangi bir bürhan öne sürseniz de yani bundan vazgeçmez mukallit. Müttebi ise değerli kardeşlerim, yani tabi olan, taklitten uzak duran bir kimse ise her konuda Allah ve Resul'ün hükmünü sorar. Başkalarının şahsi yorum ve anlayışlarını arayıp sormaz. Başka bir ifadeyle falan mezhepte nasıldır bu meselenin hükmü, filan mezhep bu hususta ne demiştir, böyle bir zahmete katlanmaz. Yani o insan, tabi olan insan, dini olan her meselede ne yapar? Delil araştırır, soruşturur. Delil araştırır, soruşturur. İşte tabi olan kimsenin farkı budur değerli kardeşlerim. O delil araştırır. Bir şey anlatıldığında bunun delili var mıdır? Bir şey söylediğinde, söylenildiğinde, bir şeyin yapıldığında hemen bunun delilini arar, delilini sormaya çalışır tabi olan bir kimse. Tabii ki onun da bu husustaki anlayışı, kavrayışı biraz önceki mukallidin mantığında değil, müttebi insanın, yani tabi olan bir kimsenin dini meselelerdeki, daha doğrusu dindeki temel anlayışı, kavrayışı şudur: Allah Kur'an'ı ve sünneti birbirini izah eden, birbirini tamamlayan ve her şekliyle açık ve net bir şekilde indirmiştir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de hadislerinde dediği gibi, ki zaten bu hadise ittiba ederek böyle bir anlayışa sahip olmuştur, sizi gecesi gündüzü gibi apaydın bir yol üzerinde bırakmışımdır. Artık o yoldan sapan helak olur. Yani tabi olan, müttebi dediğimiz kişi, kimse bu inanca sahiptir. Bu anlayışa sahiptir. Allah dinde hiçbir şeyi kapalı bırakmamıştır. Öyleyse ne demek ben Kur'an'dan anlamam? Öyleyse ne demek ben hadisten anlamam? Bu söz yanlıştır. Dolayısıyla o buna iltifat etmez. Dolayısıyla kim ne anlatırsa anlatsın, kim ne yaparsa yapsın, onun delilini araştırmaya, soruşturmaya çalışır. Hatta anlamayan, anlayamadığı bir yeri ne yapar? Birilerine sorar. Tabi sormuş olduğu kimseden de tekrar onun izahı ile alakalı bir delil ister. Körü körüne tabi olmaz değerli kardeşlerim. İşte taklit ile ittiba arasındaki fark budur. En belirgin, en açık ve net fark budur değerli kardeşlerim. Şüphesiz ki şuurlu ve basiretli bir hareket olan ittiba, yani delillere göre hareket etme, Allahu Azze ve Celle'nin biraz önce de ifade ettiğimiz gibi sevdiği ve emrettiği bir şeydir. Sevdiği, emrettiği, hoşuna giden bir harekettir. Rabbimizin bu husustaki açık ve net mesajları oldukça çoktur. İsterseniz bazılarına bir göz atabiliriz. Allahu Azze ve Celle A'raf suresi 3. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor: İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebi'u min dunihi evliya. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Onun dışında dostlar edinip de onlara tabi olmayın, onlara uymayın. Ne kadar açık ve net bir ifade değil mi değerli kardeşlerim? Hani biraz önceki bir mukallidin bir mantığı vardı ya, ona ne kadar ters bir ifadedir. Allah'tan size indirilene tabi olun. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Onun dışındakileri kendinize dost edinip onlara uymayın diyor. Yani burada anlaşılmayacak hiçbir şey yoktur. Burada sadece eğer kapalı olan bir yer varsa, o da Allah neyi indirmiştir? Allah'ın neyi indirdiğini de herhalde kitaba, sünnete gönül veren kimseler, Rabbinin gerek kitabının başka yerlerinde ve gerekse Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bunu açık ve net bir şekilde görür. Yani Allah neyi indirmiş, Allah bizim neye uymamızı istediğini samimi bir Müslüman bunu araştırıp bulabilir. Bu açıktır, nettir. Ve yine Enfal suresinde Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine amenu اَتِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُونَ Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. İşitip dururken, yani Kur'an'dan ve sünnetten delilleri işitip dururken itaatten sakın yüz çevirmeyiniz. Yine Ahzab suresi ayet 36, Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin olan bir erkek ve gerekse mümine olan bir kadın için kendi işlerinde buna aykırı hareket etme muhayyerlikleri yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıtmış olur diyor. Evet, bu da açık ve nettir. Yine Ali İmran suresi ayet 31, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ey Muhammed, onlara de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Bana ittiba ediniz. Ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. Ve yine bir ayeti celile değerli kardeşlerim, Enfal suresi 24, ey iman edenler, sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Bu manada Rabbimizin kitabında daha birçok ayeti celileler bulabilirsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de veda hutbesindeki zikretmiş olduğu şu hadisi şerifine kulak verirseniz, burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem خَلَّفْتُ ف۪يكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَدِلُّ بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّتِ. Yani size iki şey terk etmişim, iki şey bırakmışımdır ki onlara eğer sıkı sarılırsanız sapıtmazsınız, dalalete düşmezsiniz. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Hakimin Müstedrek'inde, Darekutni'nin Sünen'inde ve Beyhaki'nin Sünen'inde yeri, numarası zikrediliyor değerli kardeşlerim. Bu ve bununla eş manalı daha nice ayet ve hadisler var ki bunlar bize, bunlar şuurlu Müslümana vahye ittibayı emretmekte ve onun dışındaki şeylere uymayı da nehyetmektedir. İfadeler çok açık ve nettir. Bu ve bununla eş manalı deliller, ayet olsun, hadis olsun, basiretli bir insana, iman eden bir insana, paçayı kurtarmak isteyen bir kimseye, Allah'ı razı etmek isteyen bir kimseye şunu emrediyor ki vahye ittiba edin. Allah'ın indirdiğine tabi olun. Baştaki ayet-i kerimede de denildiği gibi. Evet, ona tabi olun ve onun dışındaki şeylere uymayın. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, her Müslümanın Kur'an ve sünnetteki delillere göre hareket etmesi gerekir. Sebep ne olursa olsun, kendisine ayet ve hadisin ulaştığı bir kimse ona asla muhalefet etme hakkına sahip değildir. Ona muhalefet etme hakkına sahip değildir. Eğer muhalefet ederse, muhalefet edenin durumu ise, bakınız Rabbimizin şu ayeti celilesinde ne manaya geliyor. Nur suresi ayet 63, dikkatinizi çekerim. Peygamberin çağrısını kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi tutmayın. Allah içinizden sıvışıp gidenleri iyi bilir. Onun emrine aykırı hareket edenler başlarına bir belanın gelmesinden, bir fitnenin gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Allahu Akbar. Ve yine ikinci bir ayeti celile, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz suçlulardan öç alacağız. Secide suresi ayet 22. Evet değerli kardeşlerim, kendilerine Allah'ın ayetleri hatırlatıldıktan sonra, kendilerine Allah'ın ayetleri gösterildikten sonra, kendilerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temiz sünnetinden sahih deliller gösterildikten sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir ki diyor Allahu Azze ve Celle. Bu şekilde hareket ederek suç işleyenlere ise ayetin sonunda da ifade buyurduğu gibi biz mutlaka bu tip suçlulardan öç alacağız diyor Allahu Azze ve Celle. Evet değerli kardeşlerim, İşte bu ve emsali deliller bizlere ittibayı, tabi olmayı neye? Allah'tan indirilene. Neymiş Allah'tan indirilen? Allah Resulü'nün de net ifadelerinde zikrettiği gibi Kur'an'a ve sünnete ittibayı Allahu Azze ve Celle bize emretmektedir. Bize tabi olmayı, bize hazırlanmış, önümüze sunulan, her şeyiyle açık ve net olan, hatta Allah Resulü'nün ifadesinde buyurduğu gibi gecesi gündüzü gibi apaydın olan bir yola, bir deliller manzumesine uymamız emrediliyor değerli kardeşlerim. Unutmayın ki Allahu Azze ve Celle taklidi haram kılmıştır. Onun için burada bu bapta da bir şeyler söylenmek gerekirse, başlığında zikrettiğimiz, bu bap başlığında zikrettiğimiz ifadede Allah taklidi haram kılmıştır. Yani bu başlık altında da delilleriyle Rabbimiz taklidi nasıl haram kılmıştır? Bu hususta bize neler zikrediyor? Bunun üzerinde durabiliriz. Allah'ın kitabını açtığınız zaman, ki bunu din adamlarının Rab ve ilah edinmeleri hususunda delil getirip ve bu mevzuda bir şeyler anlatmıştık hatırlarsanız. Bu husustaki delillerden en önce geleni, önde geleni Tevbe suresi ayet 31 değerli kardeşlerim. Burada Allahu Azze ve Celle اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Burada Allahu Azze ve Celle bizlere ehli kitaptan bahsederek onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan gayrı Rabler edindiler buyurmaktadır. Şimdi burada Rabbul İzzet onların böyle bir cürme düşmelerini dile getirerek elbette ki bize de ne yapıyor? Bununla bir nasihat veriyor. Yani bu sadece ve sadece onları ilgilendiren bir mesele değildir. Onlar ne yaptılar, hangi cürmü işlediler, hangi yanlışlığı yapıp bu problemin içerisine girdiyseler, aynı cürüm, aynı problem bizde de vuku bulursa, biz de aynı problem, aynı müşkülat içerisine gireceğimizi anlatıyor. Hatta bilindiği gibi bu hususta bir kaide vardır. İtibar lafzın umumiliğinedir, sebebin hususiliğine değildir. Yani itibar edilecek lafzın umumiliğidir. Ne için inerse insin, kim için inerse insin, o önemli değildir. Orada lafızlarla ne anlatılıyor, bu çok önemlidir. İşte burada Allahu Azze ve Celle bize şunu anlatıyor. Yani onların hahamlarını ve rahiplerini nasıl Rab edindiklerini bize bu ayet ve Resulünün sözleriyle şöyle izah ediyor. İbni Kesir 7. cilt 3456 numaralı sayfede işte bu zikri geçen ayeti celileyi zikretmiş, ondan sonra şu ifadeleri kullanmıştır. Diyor ki onlar Allah'ı bırakarak haham ve rahiplerine tapmıyorlardı. Ya ne yapıyorlardı? Onların nasihatçı kabul edip her söylediklerini taklit ediyorlardı. Dolayısıyla öyle bir zaman geldi ki helaller haram edildi, haramlar da helal edildi. Onlara uyanlar da hahamların ve rahiplerin helal dediğine helal, haram dediğine de haram demeye başladılar. Böylelikle onların bu hareketlerini Allahu Azze ve Celle kendisinden başka Rab edinme olarak kabul etmiştir. Ve yine Tirmizi'deki bir hadisi şerifi zikrediyor. Sahabeden Adi İbni Hatim diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına boynumda haç olduğu halde geldiğimde bana ey Adi bu putu boynundan at ve Tövbe suresindeki işte bu ayeti celileyi bana okuyarak, ki ayeti tekrar okuyor, onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan gayrı Rabler edindiler. Adi İbni Hatem diyor ki ben ya Resulallah biz onları Rab edinmedik, biz onlara ibadet etmiyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bilakis onlar size haram olan bir şeyi helal ediyor, siz onu kabul ediyordunuz. siz onu helal sayıyordunuz. Öyle değil mi? Evet, öyle yapıyorduk. Helal denilen şeyi haram yapıyordunuz. Haram denilen şeyi helal yapıyordunuz. E siz bunları kabul ediyorsunuz. Evet, kabul ediyorduk. İşte sizin o ameliniz onları Rab edinmektir buyurdu. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle bu ayet ve bunun tefsiriyle alakalı Resulünün sözleriyle bize neyi anlatıyor? Körü körüne birilerinin ardına düşmenin, körü körüne onların her söylediği söze ittiba etmenin korkunç bir yanlışlığı doğuracağını anlatıyor. Bu kim olursa olsun, Allah'ın diniyle alakalı onun emretmediği bir şey emredilirse olmaz bu. Nehyetmediği bir şey nehyedilirse olmaz bu. Hadiste de geçtiği üzere helaller haram yapılır, bu kabul edilirse olmaz. Haramlar helal yapılır, bu kabul edilirse olmaz. İşte anlatılan şey budur. Bunu kim yaparsa yapsın bu hiç önemli değildir. Bunu hangi insan yaparsa yapsın, hangi kavim, hangi topluluk, hangi millet yaparsa yapsın hiç önemli değil. Önemli olan burada lafzın umumiliği dediğimiz, yani bu cürmü kim işlerse işlesin, kim Allah'ın helalını haram kabul ederse etsin, haramını helal kabul ederse etsin, din adına Allah'ın emretmediği bir şeyi başkalarının emriyle din kabul ederse etsin, bu aynı cürmü giyer değerli kardeşlerim. Evet. Şuurlu ve basiretli bir hareketi emreden ve taklitten de insanı uzak tutan, uzak durmasını nehyeden ayetlerden bir tanesi de yine bilindiği gibi değerli kardeşlerim İsra suresi 36. Rabbimiz bu ayeti celilesinde şöyle buyuruyor. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Zira kulak, göz ve gönül bunların hepsi o yaptığından sorumludur. Mesuldur diyor Allahu Azze ve Celle. Ayeti kerimeye dikkat edilirse değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle bilinçsiz ve şuursuz bir şekilde her duyduğu veya her gördüğü şeyi almasını yasaklıyor. Yani inanan bir kimsenin ardına düşeceği inanç ve amelle alakalı her şeyi bilincinde ve şuurunda olmasını emrediyor. Bu ayet bunu anlatıyor. Rabbul İzzet bize burada bunu anlatıyor değerli kardeşlerim. Ve yine önemli bir husus da şu ki, Allahu Azze ve Celle indirmiş olduğu vahye uygun hareket edenlerle delilsiz körü körüne hareket eden taklitçileri birbirinden ayırmıştır. Yani bunu birbirinden farklı tutmuştur. Delille hareket edenin istikamet sahibi olduğunu zikretmiş, körü körüne hareket eden taklitçilerin ise heva ve arzularına uyan sapık kimseler olduğunu zikretmiştir. Yani bir tarafı severken, bir tarafı tasvip ederken, hoşlanırken onların o hareketlerinden, diğer tarafı da tenkit etmiştir. Hatta sapıklıkla tavsif etmiştir. İşte Kasas suresi ayet 50. Kasas suresi ayet 50. Allah'tan bir yol göstericisi olmadan yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir ki? Evet, Allah'tan bir yol göstericisi olmadan yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir ki? Yine Muhammed suresi ayet 14. Rabbinden bir delil üzerinde bulunan kimse kötü işi kendisine süslendirilen ve keyfine uyan gibi olur mu hiç diyor. Allahu Ekber. Ne kadar açık ve net deliller. Rabbisinden bir delil üzerinde bulunan kimse ile kötü işi kendisine süslendirilen ve keyfine uyan gibi olur mu hiç? Elbette olmaz. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, eğer bir kimsenin Rabbisinin yolunda olduğunu ispat eden bir delili yok ise, bu kimse önüne gelen herkesi taklit eden ve heva ve arzusuna uyan sapık bir kimse demektir. Evet, unutmayalım ki bu şekildeki basiretsiz insanlar çoğaldıkça diğer zavallılar için bunların çokluğu sanki bir delilmiş gibi kabul edilecektir. Dolayısıyla zamanımızdaki birçok cahil insanın kullandığı şu ifadeleri kullanarak içerisinde bulundukları çarpık yolun doğru yol olduğu vehmine kapılacaklardır. O sözde bilindiği gibi bu kadar insan deli midir sözüdür. Evet. Bu kadar insan deli mi sözüdür. Bu insanlar kalabalığa önem veriyorlar. İşte bu söz var ya değerli kardeşlerim, bu söz gerçekten insanlara birçok hak ve gerçeği kabul ettirmeyen ve ona sırt çevirten bir sözdür. Bu söz öyle bir sözdür. Yani benim inanın en fazla nefret ettiğim sözlerden bir tanesi budur. Bu kadar insan deli mi? Bu söz işin bidayetinde bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu hakkı kabule yanaşmamak için kullanılan bir sözdür. Evet, Mekkeliler aynı manada olan bu gibi sözleri kullanarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu vahye karşı çıkıyorlardı. Evet, onların da mantığı aynıydı. Rabbimiz Kerim kitabında bu şekilde basiretsizce hareket edenlerin Resulüne nasıl karşı çıktıklarını şöyle dile getirmektedir. Lokman suresi ayet 21. Onlara gelin Allah'ın indirdiğine uyun dense, hayır biz atalarımızın üzerinde bulunduğu şeye uyarız ve onların yolundan gideriz derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı hala ata ve dedelerinin yoluna uyacaklar, o yolu taklit edecekler? E tabi yine evet diyorlar zaten. Yine değerli kardeşlerim, Maide suresi 104 aynı manada onlara gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere uyun denildiğinde atalarımızın üzerinde bulunduğu yol bize yeter derler. Ya ataları bir şey bilmeyen veya doğru yolda olmayan kimseler idiyseler yine mi hala aynı şeyi yapacaklar? Zuhruf suresi ayet 22. Hayır, bu gibi körü körüne hareket edenlerin ne bir bilgileri ve ne de bir delilleridir bunlar. Delilleri vardır. Bunlar sadece biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerinde gidiyoruz dediler. Şimdi burada tabi ayetin içerisine antiparantez de açılmış daha güzel anlaşılması için, ki hasreten ben anlaşılsın diye onu oraya yerleştirmişimdir. Ayetin natürel şekli şudur. Hayır, sadece biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerinde gidiyoruz dediler. Şimdi araya parantez koyarak, hayır bu gibi körü körüne hareket edenlerin ne bir bilgileri var ve ne de bir delilleri vardır. Bunlar sadece biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerinde gidiyoruz dediler. Buradaki antiparantez diğer delillerden alınarak buraya sokulan bir ifadedir. Dolayısıyla buradaki anlatılmak istenen de gayet açık ve nettir. Yani körü körüne hareket edenlerin ellerinde ne bir delilleri ve ne de bilgileri var. Bunlar sadece ve sadece babalarını bir din üzerinde, bir yol üzerinde buldukları için körü körüne sadece onların izlerinde gitmektedirler. Evet değerli kardeşler. Maalesef gerek Mekkeliler ve gerekse onlardan öncekiler nasıl ki körü körüne taklitleri yüzünden kendilerine gelen birçok hak ve gerçeği yalanladılar ise, aynı şekilde zamanımızda da körü körüne hareketleri yüzünden davet olundukları birçok hak ve gerçeği yalanlayan insan kalabalığı eksik değildir, mevcuttur değerli kardeşlerim. Bunu açık ve net bir şekilde sohbetlerimizde, davetlerimizde görmekteyiz. Yani aynen eskikilerin yaptığı gibi, aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetine verilen karşılık veriliyor. Ne zaman ki Kur'an'dan, sünnetten bir delil önlerine sürseniz aynı ifadeleri kullanıyorlar. Yani gelin Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine diye ifadeler kullansanız cevapları aynı oluyor. Bu kadar millet deli mi? Bunları siz buldunuz, gördünüz de onlar bulamadı, göremedi mi? Evet. Değerli kardeşlerim, burada bir antiparantezle şunun anlaşılmasını istiyoruz. Yani unutmayın ki bunların hakkı yalanlamaları dolaylı yönlerden olduğu için birçokları bu hareketlerini hakkı yalanlama olarak kabul etmezler. Öyleyse eğer gerçek manada meseleyi anlamayı ve Rabbinin rızasını kazanmayı istiyorsan, onun rızasını kazanacağın yolunu öğrenmeyi arzu ediyorsan, şu sözlere iyi kulak verip onları güzel anlaman lazım. Bu sözler de şu ki, değerli kardeşim, sakın zannetmeyesin ki kitabın ve sünnetin karşısında direnen ve onu kabullenmeye yanaşmayan gerek geçmişteki ve gerekse zamanımızdaki kimseler, biz Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini kabullenmiyoruz diyerek karşılık vermişlerdi. Yani böyle bir karşılık vermiyorlar. Onların yan çizmeleri, onların öne sürülen delilleri kabullenmezken biraz önceki bu ifadeyi söylediğini zannetmiyorsunuz. Yani öyle bir şey söylemiyorlar. Biz Allah'ın kitabını kabul edemeyiz, peygamberin sünnetini kabul edemeyiz. Böyle bir şey söylemiyorlar. Bunlar kitabı ve sünneti sadece yüzeysel olarak kabullenip onların içeriğinden haberi olmayan zavallılardır. Başka bir ifadeyle bunlar kitabın ve sünnetin sadece adını kullanarak tadını başka yerden alan insanlardır. Daha doğrusu bunlar, değerli kardeşlerim, aralarına giren birçok engeller yüzünden kitap ve sünnete göre hareket ettiğini zanneden insanlardır. Bu engeller ise bilindiği gibi abilerdir. Bu maniler ise bilindiği gibi şeyhlerdir. Bu engeller üstadlardır. Bu engeller alim denilen kimselerdir. Evet. Yani biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bunlar biz Kur'an'ı ve sünneti reddediyoruz, kabul etmiyoruz şeklinde karşılık vermiyorlar. Kur'an'a sünnete muhalefet etmelerine rağmen, yan çizmelerine rağmen ama öyle net bir ifade kullanmazlar. Ya ne derler? Yine dersin içerisinde hatırlarsanız söylemiştim. Bunlar, hayır, bizim abilerimiz bunu anlayamamış da siz mi anladınız? Veya bizim şeyh bunu görmemiş de siz mi gördünüz? Bizim üstadın eğer bundan haberi yoksa, hayır, bu yanlıştır. İşte bu tür mantık Kur'an ve sünnetle aralarında engel olan şey, değerli kardeşler. Hatta geçmişte yaşamış taassup ehli bir insanın şu sözünü size aktarayım. Bu Hanefi mezhebinden olan bir insan, Kerhi denilen bir insan, bu adamın şöyle bir sözü var. Bu adamın şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, mezhebimize ters düşen, mezhebimize uymayan ne kadar ayet ve hadis varsa bilin ki o ayet ya neshedilmiştir ya da o hadis zayıftır, sahih değildir. Görüyor musunuz? Yani bilinçsizce, artık bunu söylemek lazım. Bilinçli ise zaten Allah korusun paçasını zor kurtarır bu kimse. Şimdi bilinçsizce, cahilce söylenen şu ifadeye bakın. Ölçü mezhepleri, meşrepleri, Kur'an ve sünnet onun süzgecinden geçiyor. Görüyor musunuz? Yani karşınıza çıkan bir ayeti kerime mezhebimize uymuyor mu? Anlayın ki o mensuhtur. Yani neshedilmiştir. Bir hadisle karşılaştınız veya size bir hadis söylediler. Baktınız ki bizim mezhebimizle uymuyor, o zayıftır o. Görüyor musunuz? Yani şu gıcık ifadeye bakın, şu çirkin ifadeye bakın, şu batıl anlayışa bakın, görüyor musunuz? Gerçekten çok zırva bir ifade. Ne demek bu yani? Allahu Ekber, Allah'a sığınırız. Evet. Evet. Değerli kardeşlerime, gerçekten insanın, hani zihnini alt üst eden, insanın moralini alt üst eden ifadelerdir bunlar. Yani gerçekten tüyleri ürperten şeyler bu ifadeler. Hulasa, değerli kardeşlerim, sanki zamanımızda onu söyleyen yok mu? Var. Onun için Allah geçen geçmiş hayatta olanlara Allah hidayet versin, bize düşen güzel güzel anlatmaktır. Neyse, burada anlatmaya çalıştığımız, değerli kardeşlerim, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, bu zavallı insanlar Kur'an'ı sünneti kabul etmiyoruz şeklinde bir ifadeyle Kur'an'a sünnete ters düşmüyorlar. Yani bunların Kur'an'a ve sünnete ters düşmeleri aradaki engellerden dolayıdır. Yani abi denilen, şeyh denilen, üstad denilen ve alim denilen kimseler Kur'an'ı ve sünneti sanki anlamamaları için arada bir engeldirler. Ne zaman bir delil götürseniz hemen abi devreye giriyor. Abinin onayından geçmemişse olmaz bu iş. Ne zaman bir hak anlatsanız Kur'an'dan, sünnetten derhal şeyh devreye giriyor. Şeyhin süzgecinden geçtiyse ne ala, geçmediyse hayır, kabul etmez. Ne zaman kitabın ve sünnetin ortaya koyduğu bir ameli zikretseniz derhal üstadın onayından geçtiyse ne ala, üstad devreye giriyor. Geçtiyse üstadın onayından ne ala, geçmediyse şey yok değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle bu tür bir basiretsizce hareketten bizleri uzak eylediği için ona hamdü senalar olsun. Ve Allahu Azze ve Celle bu tür basiretsizce hareket edenlere de hidayet versin. Yani açık ve net bir şekilde basiretsiz bir yolda oldukları bellidir değerli kardeşlerim. Tabii tekfir etmiyoruz. Böyle bir cüretkarlığımız yok. Allah'a sığınırız. Ama mutlaka mutlaka bu yanlıştır değerli kardeşlerim. Bu yanlıştır. Hem de çok çok yanlış bir mantıktır. Dolayısıyla bundan uzak durulması gerekir. Evet. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında Mu'minun suresi 53. ayeti cellesinde onlar dinlerini kendi aralarında kitaplara ayırdılar. Her grup kendi gittiği yolla sevinmektedir. Allahu Akbar. Allahu Azze ve Celle bu ayeti celilesiyle dini işlerini kendi aralarında parçalara ayırarak grup grup olup her grubun kendi anlayışı ve kavrayışı istikametinde dini bir kitap edinerek onunla yetindiklerini ve onunla sevindiklerini dile getirmektedir. Yani bu tarihte bu şekliyle arz-ı endam ettiği gibi zamanımızda da, yani Rabbul İzzet'in bahsini ettiği ehli kitap aralarında kitaplara ayrıldılar, çeşitli gruplara bölündüler ki onlardan bahsediyor. Ama ne yazık ki aynı şaşkınlık, aynı zavallılık bizde de mevcuttur. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Siz sizde öncekilerin yoluna karış karış kulaş kulaş uymadıkça bu iş olmayacaktır. Yani mutlaka uyacaksınızdır diyor. Biz de Allah Resulü'nün bu sözünü tutmuşuz. Başka hiçbir sözünü değil de bu sözünü tutmuşuz. Yani. Ayet-i kerimedeki Zebur kelimesi tasnif edilmiş kitaplar manasına gelir ki bu insanlar edinmiş oldukları kitaplar yüzünden Kur'an'a ve sünnete ters düşmüşlerdir. Ayet-i kerimeye dikkat eden şuurlu bir Müslüman şunu açıkça görecektir ki değerli kardeşlerim, zamanımızdaki binlerce hatta on binlerce şaşkın da aynı cürümü işlemekte ve aynı gerekçeyle Kur'an'a, sünnete ters düşmektedirler. Çünkü günümüz insanları da mezhepleri ve meşrepleri adına bir takım kitaplar edinmişler ve sadece onlara sarılmakta ve yine sadece onlarla sevinmektedir. Geçenlerde anlatmışımdır burada. Bir gencin birisini getirdik. Burada oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Allah'ın kitabını açtım ona, oradan delil göstermeye çalışıyorum. Tam karşısında risaleleri gördü. Hemen derhal sanki kitabın karşısına alternatifmiş gibi oradan hemen risalelerden bir tanesini çekti getirdi. Lemalar mıydı neydi? Oradan bana bir şey göstermeye çalışıyor. Dedim yahu genç birisi bizi görse güler üstümüze dedim ya. Yani şu tavrımıza bir baksana dedim ya, ben sana Allah'ın kitabından açmış bir delil gösteriyorum. Sen hemen koştun üstadının kitabını getiriyorsun dedim. Bu hiç garibine gitmedi mi? Bu nasıl bir mantık? Yahu dedi, bu ondan farklı bir şey mi ki? Görüyor musun? Yani lemaların Kur'an'dan farksız bir şey olduğunu söylüyor. Yani bu kadar zavallılık olmaz. Bu kadar cahillik olur mu değerli kardeşlerim? Allah'ın kitabını getirmişsin. Ondan bir delil göstereceksin. Adam fırladı, hemen kalktı, onu delil getirmeye çalışıyor. Evet, işte ayette bahsedildiği gibi onlar dinlerini çeşitli kitaplara ayırdılar ve herkes kendi yanındakiyle övünüyor. Evet. Efendim. Efendim. Aleyküm selam. Bir saniye. Telefonu kaldırır mısınız öbür taraftan? Niye yavrum? Ders yapıyorum, niye buradan kaldırmıyorsunuz? Evet değerli kardeşlerim. Hulasa değerli arkadaşlarım, işte böyle bir olayla karşılaştık. Gerçekten üzüldük. Yani bu yaşlı başlı bir kimse de değildi ki diyesin ki adam artık yaşlanmış, zavallı, ama bu gencecik bir delikanlı, hem de okumuş, kültürlü bir kimse. Allah'ın kitabını getirmemize rağmen o da işte bu şekilde ne yaptı? Lemaları getirerek oradan güya bir şeyi söylemeye çalışıyor. İşte biraz önceki ayeti cellede ifade edildiği gibi onlar dinlerini kendi aralarında kitaplara ayırdılar. Her grup kendi gittiği yolla sevinmektedir. Şimdi bu ayeti bu tip insanlara okusanız, arkadaş siz bu ehli kitapla alakalı bir delili bize niye okuyorsunuz? Hayır arkadaş, o başkasıyla alakalı. Yani bu şekliyle de bir itiraz Allah'ın kitabındaki bu ayetin kendilerini ilgilendirmediğini söyleyeceklerdir. Bu da tabi daha başka bir zavallılık. Halbuki düşünmez ki zavallı insan, bu insanlar dinlerini nasıl parçaladılar? Bu insanlar nasıl sapıttılar? Ne yaptılar? Dinlerini çeşitli gruplara ayırdılar. Her grup kendine göre bir kitap edindi. Elbette ki o kitabın içerisinde hak olan şeyler de vardır. Yani bunu inkar edemezsiniz. Zaten iblis sürekli hakkı batılla bulayarak yutturuyor. Sadece öyle katıksız batılla insanları kandırmaz. O anasının gözüdür tabiri caizse. O öyle sadece katıksız batıl insanların gırtlağına sokmaz. O bilir ki bunu kabullenmezler. Hakla batılı bulayarak insanları aldatmaya çalışır. Açın işte bu tip kitapların içerisinde. Arapçasını yazar, altına mealini verir, ondan sonra altına döşenir. Babam döşenir. Neyse işte bu delili kendilerine anlattığınızda ne yapacaktır? Kabul etmeyecektir. Bu onlarla alakalı bir şeydi. Sen bize bunu niye anlatıyorsun? Halbuki aynı problem bizde var. Aynı problem içerisinde biziz. Aynı şekilde biz de dinimizi parçalamışız. Çeşitli kitaplara bölmüşüz. Nurcuların kırmızı kitapları vardır. Tasavvufçuların ihyaları vardır. Efendim, mektubatları vardır. Ondan sonra fisusul hikemleri vardır. Vardır da vardır. Bunların hepsi dini eserlerdir. Bunlar din dışı kitaplardır diyemezsiniz. Vallahi sizi ayağınız kaydırırlar böyle bir şey söyleseniz. Bunların hepsi dini kitaplardır. Hem de mükemmel kitaplardır. Ama açın içlerine bakın, Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetiyle taban tabana zıt, şirk ve küfür olan şeyler vardır. Ki bunları artık defalarca anlatmışızdır. Bunları merak edenlere tekrar açar gösteririz. Evet. Değerli kardeşlerim, taklit ve ittiba hususunda karıştırılan ve yanlış anlaşılan bir şey de ilim ehlinden faydalanma konusudur. İlim ehlinden faydalanma konusudur. Bu konudaki en büyük yanlışlık, inananların ilim ehlini veya ilim ehli zannedilen insanları dinlerken hiçbir ölçü edinmeden o insanlardan duyduğu ve gördüğü her söz ve davranışa tabi olmalarıdır. Hatta bu çarpık hallerine delil getirdiklerini zannederek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadisin şu bölümünü de kendilerine delil olarak, daha doğrusu tezgahlarına malzeme olarak kullanırlar. İnnel ulemâe varasatul enbiyâ. Alimler peygamberlerin varisleridir. Hadisin tam metniyle okuyan ve onun üzerinde az da olsa kafa yoran samimi bir Müslüman, öne sürülen bu hadisin hak olduğunu, lakin taklitçilerin istidlal şekillerinin ise batıl olduğunu gayet açık bir şekilde anlayacaktır, görecektir. Daha doğrusu eğer taklitçiler delille hareket eden birileri olmuş olsaydılar, bu hadisin tam metnini okur ve ondan sonra da bunun kendileri için değil de ittiba ehli için bir delil olduğunu görürlerdi. Yani bu hadisi şerifin kendileri için değil de ittiba ehli için bir delil olduğunu açıkça görürlerdi. Eğer bunu aklı başında okusaydılar. Gelin şimdi hep beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifini okuyalım. Bir saniye bakayım. Efendim. Aleyküm selam. Sağ olasın, ders yapıyor. Evet, buyur. Ebu Hanife puşt mudur? Yazık günah yazık günah tabii ki. Allahu akbar. Örtüyorum kafamı. Evet, işte sıcağı sıcağına değerli kardeşlerim. Şimdi kardeşimizin, arkadaşımızın birisi telefon etti. Bana neyi soruyor biliyor musunuz? Telefonda da belki anlamışsınızdır. İşte delilsiz körü körüne hareket etmenin, her duyduğunu doğru kabullenmenin arızalarından, problemlerinden en büyüğü işte budur. Yani her duyduğumuzu doğru hak zannetmemizdir. Efendim. Aleyküm selam. Teşekkür ederim Ali'cim. Sen nasılsın? Hayırdır, buyur. Tamam, yarım saate gelirsen buyur, bekle, gelim. Yarım saate beklerim, tamam mı? Hadi görüşürüz, selamun aleyküm. Evet, biraz önce arkadaşımızın birisi bana telefon etti. Hazır sıcağı sıcağına anlatayım bunu da tabii. Hem de kayıt oluyor, inşallah faydası olur. Belki kulaklarına gider. Güya biz burada Ebu Hanife haşa, Ebu Hanife puşttur şeklinde bir ifade güya kullanmışız. Bu ta Belçikalara gitmiş. Arayan Şükrü kardeşimiz, Ebu Said kendisini aramış. Böyle böyle Taceddin böyle bir ifade kullanmış. Acaba böyle bir şey söylemiş mi? Bu beni arıyor. Görüyor musunuz? Yani şimdi artık bunu söyleyen, yapan kim bilemiyoruz. Allah hak olduğu karşılığını inşallah verir. Ama insan biraz akıllı olur. Arar, sorar. Bunu tabii yaymadan. Ondan sonra bu gibi şeyleri kullanır. Veya bizden olmayıp da bizi bu şekildeki derslerimizi dinlerken yanlış anlayan birileri de olan. Şimdi hani bahsediyoruz ya Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittibadan, Allah Resulü sünneti, onun sünnetine başvurmadan, Allah Resulü'nün sözü varken Ebu Hanife'nin sözü alınmaz, Allah Resulü'nün bir uygulaması varken işte Şafii'nin sözü alınmaz. Bizim burada en kaba ve en katı şekilde kullandığımız ifadeler budur. Yani en kaba şekliyle şöyle söyleriz. Kardeşim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü varken Ebu Hanife'nin sözü ne ki? Ebu Hanife kim ki? Yani Resul varken Ebu Hanife kim ki? Bu söz eğer aklı başında bir insan tarafından düzgün anlaşılmaz ise bunu evirir çevirir, artık yanına da neler katar işte gider böyle anlatır. Yani bizim kullandığımız en çirkin ifade budur. Allah Resulü'nün sözü varken Ebu Hanife'nin sözü ne ki? Hala aynı mantıktayız, hala aynı inançtayız ve hala aynı ifadeleri söyleyebiliriz değerli kardeşlerim. Allah Resulü'nün sözü varken Ebu Hanife'nin sözü ne ki? Resulullah'ın bir ameli varken Ahmed İbni Hanbel'in sözü ne ki? Şimdi burada sözün bu cümlenin baş tarafını çöpe atıp da son tarafını ya Ebu Hanife kim ki? Ebu Hanife şudur budur şeklinde yanına da biraz önceki işte kullandıkları o çirkin ifadeleri katarsalar işte bu şeytanın Müslümanlar arasında cirit attığı, onları birbirine düşürdüğü tuzaklarından bir tanesidir. Yani Müslüman biraz akıllı olması gerekir. Hani bizim metodumuz, menhecimiz, hani delille hareket etmekti? Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini de öne sürerek her duyduğunu konuşması yalan olarak insana yeter? Hani bizim menhecimiz buydu? Hani biz bunu anlatıyorduk? Hem kitap sünnetle hareket ettiğimizi söyleyelim, hem bu ve emsali delilleri kullanalım, hem de Müslümanlara iftira edelim veya hem de işte Müslümanların kullanmadığı bir sözü Allah korusun. Neyse hazır kayıda da alınıyor. Ben Allah'a sığınırım. Ben Allah'a yemin ederim ki Ebu Hanife puştur. Ebu Hanife efendime söyleyeyim şudur budur şeklinde. Ama Allah'ın Resulü'nün bir ameli varken Ebu Hanife kim ki? Allah Resulü'nün bir uygulaması varken Ebu Hanife'nin uygulaması ne ki? Bu sözler söylenir ve hala da söylenir. Ama o şekilde bir şey söylemeyiz. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında ne güzel anlatmış. Yani eğer bir insan ensarsa Rabbimiz ondan razı olmuştur. Eğer insanlar muhacirse Allah onlardan da razı olmuştur. Ayet-i Kerime de güzelce anlatıyor. Ve o iki ayet-i kerimenin üçüncüsünde ise diyor ki onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önceki iman eden kardeşlerimizi bağışla. İçimizde onlara karşı bir kin bırakma. Eğer ben ensar değilsem ki değilim, muhacir değilsem ki değilim, onlardan sonra gelen birisiyim. Bana Rabbimin emri, benden önceki iman eden kardeşlerimin Rabbim günahlarını affetmesini diliyorum. Ve yine benden önceki iman eden kardeşlerimden Allah'ın razı olmasını istiyorum. Ve onlara karşı içimde Rabbimin bir kin bırakmamasını istiyorum. Ve öyle bir kinim de yok zaten abi. Allahu Akbar. Neyse değerli kardeşlerim, hani dedik ya ilim ehlinden faydalanma hususunda düşülen yanlışlıklardan bir tanesi de şudur. Yani ilim ehlini tezgahımıza malzeme olarak kullanıp birçok dini cinayet işleyemeyiz. Ve buna da biraz önceki okumuş olduğumuz alimler peygamberlerin varisleridirler hadisini delil getirerek istidlal yönünü saptıramayız. Çarpıtamayız. Eğer bu hadisi şerif tam metniyle okunursa değerli kardeşlerim, bu o insanlar için delil değil. Bu körü körüne hareket eden insanlar için delil değil. Bu ittiba ehlinin delillerinden bir tanesidir. Gelin hep beraber okuyalım. Kays bin Kesir'den Ebu Darda radiyallahu anhu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kim ilim için bir yola girerse Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim tahsil edenlerden memnun olduklarından dolayı kanatlarını indirirler. Alimler için göklerde ve yerde olanlar hatta sudaki balıklar istiğfar ederler. Alimin abide karşı üstünlüğü ayın sair yıldızlara karşı üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridirler. Peygamberler miras olarak ne dinar ne de dirhem bırakmışlardır. Onlar miras olarak yalnız ilim bırakmışlardır. Kim bu ilmi alırsa bol bol pay almış olur. Evet, hadis bu değerli kardeşlerim. Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace, Darimi'nin Süneni, İbn-i Hibban ve Ahmed'in Müsnedi. Hadis-i şerife dikkat edilecek olursa eğer, hadisin taklitçilerin lehine değil aleyhlerine bir delil olduğu anlaşılacaktır değerli kardeşlerim. Çünkü her şeyden önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miras olarak geriye körü körüne taklidi değil ilmi ve onu öğrenmeyi bıraktığını anlatmaktadır. Hadisi beraberce okuduk. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde miras olarak körü körüne taklidi mi bırakmış yoksa ilmi ve onu öğrenmeyi, o yolda koşmayı, yorulmayı mı öğrenmiştir? Evet. Geriye neyi miras olarak bıraktığını da biraz önceki hadisi şerifte zikretmiştik. Yani Allah Resulü'nün biraz önceki hadisi şerifini hatırlarsanız, terektu fikum şey'eyni lan tadillu ma masaktum bihima kitaballahi ve sünneti. Size sarıldığınız müddetçe sapıtmayacağınız iki şey bıraktım diyor. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetim. Görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miras olarak neyi bırakmış? Miras olarak kitabı ve sünneti bırakmıştır. Öyleyse biz değerli kardeşlerim, Kur'an'ı ve sünneti kimde görür isek onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirasçısı olan alim olduğunu anlamış oluruz. Başka bir ifadeyle, eğer bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin miras olarak geriye neyi bıraktığını iyi bilen insanlar olur isek, kimin peygamberin mirasçısı olup kimin olmadığını kolaylıkla tespit etmiş oluruz. Biraz argo tabirle, eğer Kur'an'ı sünneti iyi bilir isek alimle zalimi, ilim ehliyle film ehlini ayırt etmiş oluruz değerli kardeşler. Ama Kur'an'ı ve sünneti iyi bilir isek. Dolayısıyla bu konuda şuurlu ve basiretli bir hareketi yakalamak için ilim ehlini deliller çerçevesinde dinlemek ve yine onlara deliller çerçevesinde itaat etmek gerekir. Bu şekildeki bir hareket ise onları taklit etmek değil, bilakis Allah'ın emrine ittiba etmektir. Allahu Azze ve Celle Zümer suresi 18. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor: onlar ki sözü dinlerler ve onun en güzeline tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve onlar aklı selim sahipleridirler. Ayetin ifade ettiği gibi insanlar birilerinin anlattıklarını dinleyebilirler. Lakin tabi olma hususunda ise sözün en güzelini seçme mecburiyetleri vardır. İnsanların fikirlerine saygımız vardır. İnsanların anlayışına, kavrayışına saygımız vardır. Sözü batıl bir sözdür, yanlıştır. Şöyle düzelteceğiz onu: biz insanların meramını ifade etmeleri hususunda, kendilerini dinleme hususunda saygılı olmamız gerekir. Yani adamı dinleme mecburiyetindeyiz. Rabbimiz işte burada bunu söylüyor. Onlar ki sözü dinlerler, sözü dinleyeceğiz. Adam ne anlatıyor? Bir dinlememiz gerekir. Adamın meramını anlamamız gerekir. Sözü dinleyeceğiz. Her dinlenilen söze saygı yok. Sözü dinleyeceğiz ve güzeline tabi olacağız. Söz dinlenecek, ondan sonra da güzeline tabi olunacaktır. Elbette ki en güzel söz Allah'ın sözü, en hayırlı yol Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği yoldur. Hulasa değerli kardeşlerim, bu hususta söylenmesi ve yapılması gereken tek şey şudur: kimi dinlersek dinleyelim, irili ufaklı her meselede karşı taraftan delil sormayı ihmal etmememiz gerekir. Delil sormayı ihmal etmememiz gerekir. Rabbimiz bu konuda bizlere kitabında birçok mesajlar zikretmektedir ki ve hasreten devamlı kullandığımız Bakara suresi 111. ayeti cellesinde şöyle buyuruyor: kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. De ki eğer davanızda sadık iseniz delilinizi getirin. Sadık bir davanın delili olur. Bir şeyi anlatıyorsunuz. Eğer dinse bu, dinden delil getirmeniz lazım. Eğer doğruysanız bana ilim ile haber verin diyor Allah Azze ve Celle yine En'am suresi 143'te. Eğer doğruysanız bana ilim ile, bir bilgi ile haber verin. Yine En'am suresi 148. ayeti celile, de ki bu anlattıklarınıza karşılık yanınızda bize çıkarıp göstereceğiniz bir ilim var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz. Evet. Demek ki değerli kardeşlerim, bir insanın gösterebileceği, karşı tarafa gösterebileceği bir delili varsa ne âlâ. Eğer karşı tarafa herhangi bir delil gösteremiyor ise Allahu Azze ve Celle'nin bu ayeti kerimede de buyurduğu şekliyle sadece ve sadece geriye saçmalamak kalır değerli kardeşlerim. Bu son zikrettiğim ayeti kerime ise En'am 148. Değerli kardeşlerim, Ben size son olarak imamların takliti yasaklayan birkaç ifadesini zikredeyim. Bakalım kendilerini körü körüne taklit ettikleri bu insanlar gerçekten kendisinden sonra gelen inanmış kimselere aman bizi taklit edin, sakın bizim yolumuzdan ayrılmayın, bizim adımıza bir mezhep kurun, bizim adımızda onu anın, böyle bir şey bakalım söylemişler midir? Allah kendisinden razı olsun. İmam Ebu Hanife rahimullah defalarca tekrarladığımız güzel bir sözü, nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimseye bizim görüşümüz ile amel etmesi helal olmaz diyor. İkinci bir sözü, dayandığım delili bilmeden benim görüşüm ile fetva vermek haramdır. Bizler birer insanız. Bugün bir söz söyleyebiliriz, yarın ise ondan vazgeçebiliriz diyor. Üçüncü bir sözü, Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine ters düşen bir söz söylediğim zaman benim görüşümü terk edin diyor. Ve son sözünde de değerli kardeşlerim, hadis sahih olduğu zaman benim mezhebim odur. İmam Malik de aynı manada ifadeler kullanmıştır. Ondan da bir söz zikredecek olur isek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dışında bazı insanların sözleri alınır da terk edilirdi. Ama sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü alınır diyor. İmam Şafii de yine güzel bir sözlerinde, benim kitabımda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı bir şey bulursanız Peygamberin sözünü alınız, benim sözümü terk ediniz diyor. Evet. Bu insanların daha güzel güzel sözleri var ama ben birer tane zikrederek geçiyorum. Ahmed İbni Hanbel biliyorsunuz imamların içerisinde sünnete en fazla ittiba eden, önem veren bir şahıs. Allah kendisinden razı olsun. Onun şu sözünü hasreten iyi dinlemenizi istiyorum. Diyor ki beni taklit etmeyin. İmam Malik bunu taklit etmeyin. Şafii taklit etmeyin. Sevri'yi taklit etmeyin. Siz de onların aldığı kaynaktan alın. Gerçekten bu söz güzel, mükemmel bir sözdür. Yine başka bir sözü, Evzai'nin, Malik'in ve Ebu Hanife'nin sözlerinin hepsi şahsi görüşten ibaret olup bence hepsi eşittir. Delil ancak Allah Resulü'nün sözleridir diyor. Ve son bir sözü, kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini reddederse o kimse helak olmanın eşiğindedir. İşte gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim, bu güzide insanlar, Allah kendilerinden razı olsun, öyle güzel sözler kullanmışlar ki bu insanların bu sözleri kendilerini güya taklit ettiğini söyleyen zavallıların ensesine bir tokat gibi inmektedir. Farkındaysanız hiçbirisi taklitin meşru olduğunu zikretmemiştir. Her birisi de taklitin yasak olduğunu, taklit edilmeyeceğini, herkesin Kur'an sünnet çizgisinde hareket etmesini istiyor. Hulasa değerli kardeşlerim, dersimizin sonu sadece ve sadece iki ayeti kerime ile kapatarak şöyle diyelim. Rabbim kıyamet gününde Kur'an sünnet çizgisinde hareket etmeyip de körü körüne hareket edip ve perperişan, pişman olan bir takım insanları şimdiden bize haber veriyor. Bunu hep beraber Kur'an'dan okuyalım ve dersimize son verelim. Furkan suresi ayet 27, 28, 29. Bakın orada ne diyor Rabbimiz değerli kardeşlerim. O gün zalim ellerini ısıracak. Ah nolaydı, keşke ben peygamberle beraber bir yol edinseydim. Yazıklar olsun bana, ne olurdu keşke falanı filanı dost edinmeseydim. Çünkü onlar beni bana gelen zikirden saptırdılar. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır. Öyleyse değerli kardeşlerimiz, Rabbimizden niyazımız bizi körü körüne hareket edip de kıyamet günü buradaki anlatılan zalimler gibi zalim olmaktan uzak eylesin. Bizlere kendi kitabı ve yine bizlere bizler için seçip gönderdiği Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna yordamına uyan kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi